6 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een woning aan de Jensiusstraat belaagd. Gisteren ontplofte daar een explosief. Deze nacht werd het pand beschoten. En net als gisteren raakte niemand gewond. Rotterdam wordt al maanden geteisterd door nachtelijk geweld, waarschijnlijk veroorzaakt door rivaliserende drugsbendes. Op Mallorca zijn 5 Duitsers gearresteerd die een Duits meisje van 18 zouden hebben verkracht. Ze had aanvankelijk met 1 van de Duitsers afgesproken, maar belandde uiteindelijk in een hotelkamer waar ook 4 van zijn vrienden waren. De mannen van begin 20 dwongen haar tot seksuele handelingen. Het meisje wist op een bepaald moment te ontsnappen en vluchtte naar de politie. In Zuid-Korea hebben reddingswerkers 7 lichamen uit een ondergelopen tunnel gehaald. De tunnel liep vrijdag razendsnel vol met water toen een nabijgelegen rivier overstroomde door aanhoudende regenval. In de tunnel van 685 meter lang werden zo'n 15 voertuigen compleet verrast door het stromende water. Er worden nu nog mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is nihil. Een zeezeiler uit Australië en zijn hond zijn wel gered nadat ze 2 maanden op de Stille Oceaan hadden rondgedobberd. Tim Shaddock was in april met zijn katamaran uit Mexico vertrokken voor een reis naar Polynesië. Na ongeveer een maand viel tijdens een storm al zijn apparatuur uit. Pas afgelopen week werd zijn boot ontdekt door een tonijnvisser die zijn koers verlegde om Shaddock en hond Bella op te pikken. Shaddock vertelde dat ze hadden overleefd door regenwater op te vangen en rauwe vis te eten. Hij was afgevallen en had een flinke baard, maar verder was hij nog gezond, net als de hond. Het weer. Vanochtend staat er een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger bij maxima rond 22 graden. Zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. En morgen is het typisch Hollands zomerweer met zonnige perioden. Die worden afgewisseld door stapelwolken en een paar buien. Dit was het NOS Journaal. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianenfonds.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Elke zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondagochtend ben ik, Eva Koreman, er samen met een bijzondere gast. We praten over diens oeuvre en voorafgaand aan dit programma laat ik die persoon een lijst invullen met culturele favorieten. De boeken, muziek, podcasts, films en voorstellingen waar het hart vol van is. Vandaag is mijn gast een kunstenaar en ontwerper, een internationale ster die werk maakt waar andere internationale sterren zich graag mee associëren. Pieter Keizer, goedemorgen, bonjour. Goedemorgen. Ja, ik zeg ook bonjour, want je woont tegenwoordig in Parijs en je bent maar een paar dagen in Nederland, dus ik ben heel blij dat ik je kon strikken voor dit programma. Yes, ja, ik zit al 10 jaar in Parijs, denk ik nu. En daarvoor ongeveer kwam ik er heel vaak, gedurende 3 jaar of zo. Dus ik zit er al best wel een tijdje, ja. Het is onderdeel van jouw biografie. En voor de mensen die jou niet kennen, heb ik ook een klein biootje geschreven. Vul vooral aan, spring in, bemoei je ermee. Want misschien denk je, hé, maar wacht eens even, Koreman, dit is heel anders gegaan. Klaar voor? Ja, vertel. Je bent in 1982 geboren in Amsterdam. Je ging naar het Ignatius Gymnasium. En in die tijd raakte je geïnteresseerd in skateboarden en skatecultuur, maar vooral ook in street art. Na het gymnasium, na een blauwe maandag werktuigbouwkunde te hebben gestudeerd, koos je definitief voor de kunsten en ging je naar de kunstacademie. Eerst in Utrecht en daarna in Den Haag. In 2013, nou, je zei het net al even, verruilde je Amsterdam voor Parijs om je daar definitief te vestigen. En vanaf daar gaat het hard. Je hebt je typische optimistische stijl dan al te pakken. De kenmerkende handen die bijvoorbeeld een peace teken maken. Je gaat samenwerken met het immens hippe warenhuis Colette, waar grote sterren hun eerste stop maken als ze in Parijs komen. Van Kanye West tot aan Pharrell. Daar komen we later nog op terug, op die Pharrell. Grote merken willen je hebben. Je ontwerpt flesjes voor Heineken en Evian. Werkt samen met Coca-Cola en Nike. Tennisser Roger Federer loopt in jouw t-shirts. Acteur Jonah Hill wordt gespot met jouw petten. Je brengt kunstboeken uit, ontwerpt serviezen, kaarsen en schildert, tekent en zeefdrukt ondertussen dat het een lieve lust is. En velen van ons zagen het 4 meter hoge beeld met de hand met de vingers gekruist, met erop de letters hoop, op het Museumplein in Amsterdam in 2021. En dan, nou ja, waarom je recentelijk veel in het nieuws was. En ik je dus aan je mouw heb getrokken. Je hebt net een tentoonstelling achter de rug met wereldster Pharrell. Je hebt het schilderij Rise gemaakt en hing tussen artiesten als Murakami en Kaas. Ja, klopt. Klopt, correct. Het is een nogal indrukwekkende weg. Vind je dat zelf ook niet, als je dat zo hoort? Ja, je kan het heel goed verkopen, inderdaad. Maar dan Parijs. Hoe maak je het als simpele jongen uit Amsterdam in Parijs? Want het is nogal een grote stap. Ja, nou, het is niet echt een keuze geweest om naar Parijs te gaan. Ik zeg wel eens van, I didn't choose Paris, Paris chose me, zeg maar. Zoals, nee, maar ja, ik kwam er heel vaak. Ik ben gewoon, zeg maar, meer betoverd door die stad en heb gewoon gevolgd wat ik tof vond. En ik kwam daar eigenlijk om t-shirts te verkopen. Denk dus 2010, zoiets. En die eerste jongen die ik ontmoet, Sylvain, die is nog steeds een van mijn beste vrienden eigenlijk daar. Toen kwam ik bij. Ik kreeg dus een order online van een winkel uit Parijs. Dus ik dacht, wow, een winkel uit Parijs gaat mijn t-shirts verkopen. Hoe cool is dit? Dus we hadden meteen met vriend van Vladimir, hadden we auto gehuurd, gingen we naar Parijs racen, kwamen aan bij die winkel met de nieuwe t-shirts van volgende half jaar en zo. Dus ik zo, oh, ik ben Pieter en dit en dat. En die gast meteen van, oh, why are you in Paris? What are you doing here? Zo, ik zo, ja, yeah, I'm here because you sell my t-shirts, man. I love it. So cool. I want to meet you. En hij zei, no way, you're here for me. En ik zo, yeah, yeah. En hij zo, okay, hey, we have a bottle of whiskey. Open the whiskey. This guy come for me. En zo, en dat was gewoon heel grappig. En sindsdien, hij was meteen van, kom naar mijn huis. Vanavond een feestje. En na. En ja, en iedere keer als ik daar was, dan was er weer een verjaardag, een expositie, een product release, een sneaker release. Dus we gingen overal naartoe de hele tijd met de metro heen en weer. En zo dynamisch en avontuurlijk. En als hij ging dan overdag werken bij de shop, dus ging daar vaak hangen. En via een andere vriend van me, via Jerry, kende ik zeg maar weer meer dudes uit de Graffiti en zo, weet je wel, in Frankrijk. Dus daar zijn weer kunstenaar, vanuit Graffiti weer kunstenaar geworden. Dus die hadden een atelier ook ergens in de banlieue of zo. Ging daarheen, daar aan de deur kloppen. Hé, wat zijn jullie allemaal doen? Ja, allemaal grote schilderijen aan het maken. En dan had ik bij hun een hoekje ergens in de hoek. Kreeg ik ergens een stukje om op de grond dan mijn tekeningetjes te maken. Want ik had geen tafel of plek om te werken. Dus dan kon ik iedere dag daarheen. Als een soort kindje. Ja, ja, ik was een soort van. Ja, ja, zat ik inderdaad echt op de grond met krijtjes echt dingen te tekenen. Maar zo vet was het atelier van Psychose en de buurman John Wan. Zijn in Frankrijk best wel bekende artiesten allebei. En ik kende hun eigenlijk niet. Dus, maar dat was juist wel het grappige. Want ik kwam er heel naïef in. Echt zo domme vragen stellen en, oh, mag ik dan hier iets doen? Of heb je een plekje waar ik ook kan tekenen en zo? Maar voor de duidelijkheid, want het begon met de t-shirt. Ja, maar, want jij komt uit de street art, je was een graffiti artiest ook. Met hier en daar een taakstrafje onder je arm. Ja, klopt. Ja, ja. En je bent toen vanuit die liefde voor graffiti bij je t-shirts gaan maken. En dat werd een merk, Pimpelicious. Ja, klopt. En later werd dat gewoon keizer, zeg maar, zoals alles nu onder keizer is. Met een C, ja. Voor de luisteraars. En jij had dus een hele stapel t-shirts laten maken. En die ging jij gewoon fysiek brengen naar Parijs. En zo kwam je toen. Nee, je gaat langs om sales te doen. Dus je laat die samples zien en een nieuw seizoen laten zien. En dan schrijf je een order voor het volgende seizoen. Ja, dus dat was het eerste beginpunt. En als daarna, een soort vertegenwoordiger eigenlijk. Ja, ik was mijn eigen representative. En, zo klinkt het wel beter. En als je eigen business doet, dan doe je dus alles op dat moment. Dan zeg maar de designs, de sales, de productie. De zaakjes, marketing, I don't know, zeg maar een paar stickers opplakken of zo. Op die manier eigenlijk. En ja, dus Parijs was een soort van uit de hand gelopen. Toevluchtsoord voor mij geworden, zeg maar. Waar ik de hele tijd terug naartoe wou. En soms dan zat ik thuis te werken en dan keek ik op mijn rekening of ik nog een beetje geld had. En dan kocht ik gewoon meteen een Thalys-ticket. En dan zat ik opeens een uur later in de Thalys. En dan ging ik vrienden appen van, hey, what's going on tonight? Oh, verjaardag. Oké, stap daaruit. Dan zie ik je bij Gare Saint-Lazare of zo. En dan gingen we naar een party of zo. En dan wist ik nog niet eens waar ik ging slapen of zo. En dan gingen we, weet ik veel, wat drank halen en gewoon partyen. En dan zien we wel. En aan het einde van de avond ging die ene met een meid naar huis. En dan gaf je mij zijn sleutels. En dan schreef ze adres ergens op. En dan werd ik wakker in een banlieue ergens in een of ander bed. En dan dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Maar dat soort avonturen, ja, zo ging het heel vaak. Het is heel romantisch. En wat je zegt, avontuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best eenzaam was als armlastige kunstenaar met grote dromen. En dat je dan niet echt een basis hebt ergens waar je kan aarden. Ja, ik kom uit zeg maar een plek van enthousiasme en mijn motivatie en mijn drive dat ik daar zit. En je drive die brengt je daar dan inderdaad. En dan opeens zit je daar en dan. Natuurlijk, eigenlijk, je kent een paar soort van homies en meiden zo. Maar dat zijn niet je familie en je vrienden en zo. Dat zijn gewoon borrelharries, zeg maar. Of gewoon, ja, gewoon een beetje mensen met wie je een drankje kan doen en even kan lullen of zo. Maar je weet niet wat je echt aan hun hebt of zo. Dus inderdaad, ja, ik heb genoeg momenten gehad dat ik ook wel dacht van wat dan. Toen ik mijn eerste appartementje had, dan zat ik daar alleen of zo. En dacht ik ook soms, wat doe ik hier eigenlijk, weet je wel? Ik heb amper meubels, ik heb helemaal geen life. Ik zit hier maar gewoon een beetje wat tekeningetjes te maken. Maar gewoon omdat je toch een paar dingen hebt die lopen of die gaan, dat fired me dan gewoon genoeg altijd om door te gaan, zeg maar. Ja, want hoe deed je dat met doorgaan. Heel veel mensen zeggen altijd dat je grote doelen moet stellen in je leven, de lat hoog, en dat je dan daar naartoe kan werken. Heb jij er van tevoren over nagedacht dat je ooit een 4 meter hoog beeld op het Museumplein wilde hebben en een tentoonstelling met wereldster Pharrell? Of waren het meer kleine doelen die je voor jezelf stelde en dat je die dan steeds behaalde en dat je de kracht gaf om door te gaan? Ja, een beetje een gemixt antwoord. Ik heb zeg maar, aan de ene kant is het dus die drive die intuïtie die je volgt. Dus je gelooft gewoon in je gevoel. En als mijn vader of mijn broer zegt van, ja, stop daar eens mee, ga een baan zoeken, weet je wel, bla bla. Want in het begin was het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Eerste bijna wel 10 jaar of zo was best moeilijk. Ja, dan denk ik gewoon, nee, jullie snappen er niks van. Ik weet precies hoe het zal gaan. Maar dat weet je natuurlijk niet. Maar dat is die intuïtie dat je erin gelooft. Dat je gewoon denkt, ja, ik voel die energie. En dat is niet, dat is gewoon echt, dat is iets. Dat moet ik gewoon volgen. And no matter what. Dus dat is één. En dan heb je die doelen. Ja, dit zijn eigenlijk een beetje raar om te zeggen. Maar doelen zijn een beetje meer voor mensen van buitenaf. Die kunnen daarover oordelen. Van, oh leuk, jij hebt een heel iets pretentieus gedaan of zo. Maar dat is niet echt per se heel belangrijk. Want het gaat gewoon om een bepaalde value en een bepaalde energie die ik wil delen met mijn werk. En of dat, ik vind het ook super tof als ik dat kan linken aan iets, of als dat, ik zeg maar wat, op de tv of op de radio komt. Maar het is niet, dat is niet waar ik wakker van lig. Ik lig wakker van die dingen maken en die energie daarin stoppen en dat delen, zeg maar. En ja, ik vind, ja, Maar aan de andere kant, ik bedoel, ja, je moet ook wel doelen hebben. Dus een stip op de horizon neerzetten om een soort van richting te hebben. Want ook een paar leuke, wat ik zeg, een mooie energie en waarde. Ja, oké, okay, en nu? Waar ga je naartoe, zeg maar? Dus, en hoe ga je cappuccino betalen? Ja, precies. Ja, dus dan moet je een soort van punten hebben. Ja, en ik heb dan wel eens gezegd bijvoorbeeld van, in een interview vroeg iemand van, ja, wat zou nou het allerbeste zijn wat je ooit kan doen of zo nu of zo. Dan zou ik zeggen, had ik gezegd van, ja, een Coca-Cola flesje ontwerpen of een blikje of zo. En toen 3 maanden later kreeg ik een opdracht voor Coca-Cola om een flesje te ontwerpen. En ja, hetzelfde voor, ik had een keer, ja, hetzelfde, iemand zei van, ja, wat zou echt lijp zijn? Zei ik gewoon, ja, collectie voor Uniqlo, weet je wel. Zoals gewoon, wat is Uniqlo? Uniqlo is een hele grote Japanse keten die, zeg maar, het is gewoon een soort basics verkoop. Gewoon witte t-shirts en chino's en zo. Maar die hebben ook een grafisch department. En daar heb je, zeg maar, Warhol, Keith Haring. En soms hebben ze dus een collectie van Murakami of van Kaas of van Futura 2000 of zo. Dus allemaal echt hele grote release. Want dat ligt over de hele wereld, zijn die winkels. Je hebt er ook wel een in Amsterdam of in Antwerpen. Of er zijn echt meer dan 1000 winkels over de wereld. Boom. Dus 3 weken later, Uniqlo in de e-mail. Van, hey, wil je een collectie maken? Weet je wel? Maar met al die grote, waanzinnige klussen of bedrijven die benaderen jou dan dus. Het is niet dat jij daar zelf dan nu achteraan gaat. Dat is omgedraaid. Want eerst ging je er zelf achteraan en, ja, met je rugzakje langs. Ja, klopt. Ja. Nee, ik doe niet echt een soort van werving of zo natuurlijk. Maar ja, alles wat je doet, dat is toch iets wat je dus naar buiten brengt. Dus dat is ook iets wat je laat zien. Weet je, als je 1 boek schrijft, dan gaan mensen vragen, wanneer is je volgende boek klaar of zo. Dus door te werken blijf je, zeg maar, aan het werk. Dus ja. Maar dat flesje voor Coca-Cola en die collectie voor Uniqlo. Ja. Nou, om het op een beetje een spirituele manier te zeggen, dat heb je het universum ingezonden en het universum heeft geluisterd. Ja, ik zeg eerlijk, ik heb echt wel, ja, meerdere keer dan 2, misschien wel 10 keer zoiets gehad. Dat ik het heb gezegd. En dan onlangs dus. Ik had ook een keer gezegd van, 1 keer in mijn leven gewoon 1 werk in Perrotin. Kom op man, Perrotin Gallery in Parijs. Nou, dat was 2 weken geleden gebeurd, zeg maar. Dus, I don't know. Ja, het is gewoon. Is dat de meest prestigieuze? Ja, één van de. Ja, het is gewoon, je hebt, zeg maar, een soort van, ja, ik bedoel, dat is wat er zijn, wat mijn perspectief betreft, zijn er, is er een wereldtop. En je hebt misschien 10 spelers die hebben allemaal een gallery in Parijs, Londen, Shanghai, Tokio en New York of zo. Of misschien een andere stad. En daar, en ja, dat zijn dus Perrotin en Almin Resch en Gagosian. En dan zijn er misschien nog 5 of zo. Ja. Schrijft u even mee. Ja, ja. we hebben het nu heel erg over het proces en hoe je hier bent gekomen in termen van succes. Maar even, voor de mensen die jouw werk nog niet kennen. Ik noemde het net een optimistische stijl en de kenmerkende handen. En dat je vaak de termen als hoop en liefde gebruikt. Dit soort universele thema's in je werk. Is er nog iets waarvan je zou kunnen zeggen, dit is wat Pieter Keizer typeert? Liever dat iemand anders het zegt, toch? Ja, maar de beschrijving was tot zover. Ja, okay? Nee, ik denk, mijn tool is, zeg maar, dus woorden. Dus ik ben, zeg maar, ja, niet echt een typograaf, maar letterwoordkunstenaar, zeg maar. Dus ik maak dingen altijd related aan typografie of woorden. En mijn, ik zie die woorden dus ook als tools om niet alleen visueel wat ik ermee doe, maar het is ook dus een beetje inderdaad spiritueel. Dus dat je, ik noem die schilderijen of werken, zeg maar, one-word poems. Dus je hebt gewoon 1 woord en dat spreekt tot de verbeelding of niet. Dat is aan de kijker, zeg maar. Maar doordat je dat op meerdere manieren kan interpreteren, gaan jouw gedachten ook lopen, stromen, zeg maar. En daar, dat is, zeg maar, de manier waarop ik werk, weet je. Ik zeg wel eens van, ik zeg tegen jou boom, dan denk jij aan de boom bij je moeder in de tuin of zo. En ik denk dan aan de boom voor mijn huis. Maar dat zijn hele andere bomen. Dus dat is, zeg maar, het woord boom. Maar als ik een boom teken, zie je gewoon dat. Dus dan stopt het. Dus daarin vind ik, dat de woorden, zeg maar, die hebben een enorme kracht. Daarin kom je in iemands anders mind en die gaat dan ook iets doen. En dus vandaar, ja, heb ik vaak die enkele woorden inderdaad. Dus dat kan hoop zijn of love of weet ik wat, iets simpel, rise of zo. Of, maar het zijn ook soms zinnetjes of dat is gewoon wat ik leuk vind om te spelen met tekst en daarmee te communiceren en dat dan dat naar de buitenwereld te brengen en daar hopelijk dan gedachtes bij anderen mee activeren. En vroeger had ik dan bij mijn t-shirt was het motto, zeg maar, chase your dreams. Dat is dan wel zo letterlijk, zeg maar. Nu doe ik meer beknopte dingen, zeg maar. Maar dan kom je iemand tegen of zo van, oh, doordat ik die cap had, stond altijd achterop en nu heb ik mijn eigen bedrijf, want ik had altijd die cap en nu heb ik ook mijn eigen dream of zo. En dan dacht ik dan, wow, dat is wel cool. Gewoon, ik weet niet eens wat die gast doet of zo. En die heeft door het petje wat ik ooit heb verkocht online of in de winkel of zo, dat heeft hem een klein zetje gegeven om iets te doen, zeg maar. Oh, wauw. Ja. Voelde je toen een beetje een goeroe? Ja, inderdaad. Nee, ja, I guess so. Nee. Het is gewoon, tuurlijk, het is eigenlijk ook niet per se bijzonder. Iedereen kan dat. Het is gewoon, je zegt iets en er gebeurt daarna iets anders. Maar het is gewoon heel dankbaar als maker, zeg maar, om dat dan te horen van, oh, het voelt alsof het een soort van sens maakt dat je dat doet, weet je wel. En dat er iemand meeleest of dat er iemand meekijkt naar dat, en dat die daar wat aan heeft of, I don't know. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme laag geeft aan je werk. En ook een extra drive. Zou je dit ook allemaal zo doen, denk je? En je bent heel productief. Ook als niemand het eigenlijk zou zien. Ja en nee. Zeg maar, de drive komt dus vanuit binnen, zeg maar, dat ik gewoon, ja, ik ben gewoon heel erg onrustig. En het komt uit een soort van eigenlijk onrust. En ik denk gewoon onvrede eigenlijk dat ik die drive heb. Als ik, zeg maar, helemaal in peace was, dan hoefde ik niks te maken. Dan zou ik gewoon ergens op een berg zitten of zo, te mediteren of zo. Maar goed, dat ben ik dus niet. Maar die energie die ik heb, die zet ik om in iets waar ik wel blij van word of waar ik wel denk van, ja, dit maakt sens. En al die vertroebeling en emoties en dingen die ik heb in mijn systeem, die probeer ik in iets te stoppen waar ik dan meer aan heb dan die dingen die ik heb, zeg maar. Dat wat ik wil, om het om te zetten. En ja, dus ik zat als kind zat ik ook altijd te tekenen achter in de klas of maar ik vond het ook wel leuk om dan mijn naam op de tram te zetten of zo, zodat iedereen het kon zien als de tram voorbij reed of zo. Dus dat zat er wel in van, ja, als het iets bereikt of zo. Maar goed, wie kijkt er nou weer naar wat er op de tram gekliederd is? Ja, alleen een paar andere jongens die dat ook doen. Maar dat vond ik dan wel heel cool, dat die andere 10 of 100 jongens dat konden zien of zo. Dus ja, dat ja, dus een klein beetje erkenning is eigenlijk wel. Ja, dat is dus die soort van als mens denk je dan van, oh, het maakt sens wat ik doe, zeg maar. Ook al is dat misschien niet per se zo. Maar dat voelt dan zo. Van, oké, mensen zien het. Nice. Weet je, ja. Maar het is leuker om radio te maken voor mensen die luisteren dan radio te maken voor mensen die niet luisteren. Zeker. Toch? Ik heb allebei gedaan. Kan je vertellen. Met luisteraars is leuker. Over erkenning gesproken. Ik heb een oud interview gevonden met jou van zo'n 12 jaar geleden. In het FD. En dat gaat over kinderen van hoogopgeleide ouders die niet diezelfde weg bewandelen. En daarin vond ik de volgende passage. Ik pak er even bij. Oké, onderwijs is belangrijk, maar een mens kan ook zonder, als er maar hard genoeg gewerkt wordt. Dat klopt met hoe Johan Leupen het ziet. Johan Leupen, dat is jouw vader. Hij zegt, ik ben ingenieur, ik heb gewerkt als consultant, allemaal mooi, maar Pieter heeft een eigen bedrijf. Nu verdient hij nog niet veel, maar ik moet nog zien hoe dat over een paar jaar is. Gelach, hij gaat mij ver voorbij. Dat heeft hij toen gezegd. Dat is wel positiever dan ik had verwacht eigenlijk. Maar ja? Ja, ja. Wat had je verwacht dan? Ja, nou klopt. Dus mijn ouders, zeg maar, die zijn wat meer. Dus mijn moeder die was advocaat en mijn vader die was dus inderdaad ingenieur. En dus die zijn wat meer. Ze leven allebei niet meer, maar die zijn. Ik ben wat meer oldschool opgevoed, zeg maar. Van, ja, je moet. Mijn ouders zijn echt in 44 geboren, dus echt na de oorlog. Dus met meer spirit van, ja, je moet iets doen wat sens maakt. En je moet ik bedoel, I guess dat de spirit was toen van je moet de wereld moet weer wederopgebouwd worden en we hebben jullie allemaal nodig en je kan niet nu je tijd gaan verklooien aan iets of zo. Ja, heel serieus, zeg maar. Dus mijn ouders waren wel heel serieus met opleiding betreft. Ik had niet heel goed gescoord op de CITO-toets bijvoorbeeld, maar dan moest wel naar het gymnasium. Ja, dat kan nu al allemaal niet meer, maar... En dan zei hij, ja, maar ik krijg HAVO-VWO-advies. Ja, nee, maar je moet naar het gymnasium, want dat is heel goed. En dan zeg maar, papa, ik heb helemaal geen gymnasiumadvies. Ik zal nog één keer laten zien, niet ziet als goed. Ik ben een domme jongen. Ja, ja. Ik ben gewoon een simpele jongen, wat verwacht je af van me? Nee, maar dat werd dan kosten wat het kost. Dus toen de tijd kon je dan nog toelatingstest doen of zo. En dan moest ik zo'n toelatingstest doen. Nou, weet ik hoe dat kan, maar ik was toegelaten en toen, dus op het Ignatius, ja, dat ging allemaal heel moeilijk. En blijven zitten en nog een keer blijven zitten en gezakt. En noem maar op of zo. Ik weet niet eens hoeveel jaar het allemaal wel niet duurde. Echt net mijn diploma gehaald of zo. Nee, maar... nee, maar in ieder geval, het was heel moeilijk. Maar dat was gewoon hoe zeg maar van huis uit was. Van ja, je moet gymnasium doen en je moet... En dus daarna wilde ik natuurlijk graag ontwerpen of naar de kunstacademie of zo. Dan zei ja, zei mijn vader, dat moet je niet doen, weet je wel. Hij zei, ten eerste word je niet aangenomen. En ten tweede is dat gewoon geen vak, weet je wel. Ga iets studeren of zo. Maar toen, omdat ik zo lang op de middelbare school heb gezeten, was ik toen al het huis uit toen ik mijn diploma kreeg. En... ja, toen was ik gewoon natuurlijk wel naar de kunstacademie gaan, daar aanmelding gedaan en toen gelukkig aangenomen. En... Ik wilde net zeggen, dat is ook niet vanzelfsprekend. Nee, nou, en toen, ja, dus toen teruggegaan met mijn papiertje en dan mijn vader gooit op tafel van, hier, check. En dan zei, wat is dat? En dan, ja, ik ben aangenomen op de academie. Zo, huh, wat academie? Ja, kunstacademie. Huh, wat? En dan, ja, ik ga naar de kunstacademie. Zo. En zo, wat, hoe, ik, en zei ik, zei dat ik niet zou worden aangenomen, toch? En toen zei hij, nee, dat heb ik echt niet gezegd, helemaal niet zo. En, maar... Anyway, dat werd het toen. Maar ook niet helemaal, hoor. Want toen heb ik dat 3 jaar gedaan. Dus 1 jaar in Utrecht. Maar dat ging eigenlijk ook... ja, ik vond het heel leuk, alle letters en zo. En alle andere dingen niet. Toen ging ik naar Den Haag. Daar deden ze dus meer letters. Dus dat was superleuk eigenlijk. Daar echt, oh ja, alles gedaan. Zeven drukken, tekenen, etsen. Daar heb je echt je technieken geleerd. Ja, daar zie je echt tenminste... dat was in, denk ik 2004, 2005 of zo. En ja, dus... dat was wel leuk. We hebben echt veel verschillende technieken gezien. En dus een beetje beeldhouden, een beetje schilderen. Je doet van alles en nog wat. En ja, dat was superleuk en heel leerzaam. Maar toen was ik dus tegelijk heel druk bezig met t-shirts verkopen. En ja, toen op een gegeven moment toen had ik een kantoortje. En toen was ik eigenlijk alleen maar gewoon in dat kantoortje bezig om t-shirts te regelen. En ordertjes en nieuwe collecties. En toen ging het met school, ging het natuurlijk bergafwaarts. En toen... ja, dat was ja, het. Dan kom je een paar maanden niet opdagen. Ja, en dat ja, was het dan. Nee, zij zeiden van... Ja, je kan... je moet het jaar dan... Dit jaar, dat gaat dus helemaal niet goed. Dit jaar moet je weer overnieuw doen. Of het is niet goed gaan, dan moet je overnieuw doen. Dan zei ik, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor, joh. Dit jaar had ik al geen tijd, weet je. En toen zei ze, wat bedoel je? Zei, ja, gewoon, ik ben dingetjes aan het maken. En dit schiet gewoon niet op. En toen... Ja, dus dat moest ik gewoon weg. Maar als je nu kijkt naar de Pieter van toen... had je dan gezegd, had het wel afgemaakt... of sta je nog steeds achter die keuze... om dan de kunstacademie maar te verlaten? Nou, ik zou wel iedereen aanraden om er naartoe te gaan. En om het te doen. Het was zeker heel leerzaam. En je leert echt heel erg kijken, nadenken... en jezelf te analyseren, anderen te bekritiseren... en heel erg hoe het is om bekritiseerd te worden. Dus het is wel... Het is in het begin best moeilijk dat je echt je tekeningen of je ideeën op de muur zet. En dan gaan er 30 mensen omheen staan. En die gaan dan zeggen, waarom is dit? Dit is niet goed, want dit is niet goed. En dat is niet mooi. En, en dan gaat de leraar er nog even 3 keer zo hard overheen. En dan leer je wel ook wel 2 keer nadenken voordat je iets gaat doen. Of ophangen of zo. Maar dat is 1 ding, je leert zoveel. Ja, ik zou dat wel iedereen aanraden. Maar als je zo eigenwijs bent om het niet af te maken... dan moet je dat ook gewoon niet doen, ja. En denk je nu wel eens, ik hoop dat al die mensen van toen... ook van de Kunstacademie in Utrecht, waar je dus nou ja, vanaf bent gegaan... ik hoop dat zij mijn schilderij in de tentoonstelling van Pharrell hebben gezien, bijvoorbeeld. Denk je daar nog wel eens aan terug? Nee, niet echt. Nee, Oh, dat nee, zegt maar dan ik ben niet echt. Ik wens iedereen het beste. Ik hoop dat hun ook goed gaan en zo. Ja, wat. Oh nee, maar dat bedoel ik niet. Maar meer zo van: kijk eens, deze eigenwijze jongen. Oh, die zo. Ja, is, nee, die maar heeft het ja, mooi dat, wel nee, maar ik hoef dat niet echt aan hun te bewijzen. Dat bedoel, als het zo uitkwam dat ik die school wel kon afmaken, dan had ik dat wel gedaan. Maar ik was gewoon. Ja, als ik zeg maar zo slim was geweest en zo goed genoeg was geweest om dat tegelijk met mijn werk te kunnen doen, dan had ik dat wel gedaan. Maar dat, ja, die focus had ik niet toen. Dus dan ja, I don't know. Dan kijk ik niet terug, dan ga ik gewoon weer verder, toch? Ja. Het is allemaal goed gekomen. Ja, mocht je, so far so good. Ja, mocht je de radio net hebben aangezet. Dit is een Uur Cultuur van de VPRO. Mijn naam is Eva Koreman en naast mij zit kunstenaar en ontwerper Pieter Keizer, die internationaal furoren maakt en nu heel even in Nederland is. Mocht je tussendoor even naar het werk van Pieter willen koekeloeren, dat kan op studiokeizer.com en dat is dan Keizer met een C. Het is ook wel, ja. Radio is een fantastisch medium, maar als je het over kunst hebt, dan is het toch ook wel fijn als je af en toe iets kan zien, toch? Pieter, ik heb aan jou gevraagd om een lijst met culturele favorieten in te vullen. En een boel dingen spelen zich af in Parijs. Maar ik was zeer verheugd over de documentaire ook die jij hebt doorgegeven. En die is van Sinan Chan. Die heet Breuklijnen. Is gemaakt voor Biennavara. Een vierdelige serie waarbij hij naar vier kwetsbare wijken gaat van Londen, Stockholm, Brussel en Parijs. En hij heeft dan precies de wijk uitgekozen waarin jij je allereerste appartement had in de banlieue. Ja, en nog steeds waar mijn studio nu ook is. Mijn atelier zit daar ook. Maar ja, klopt. Dus inderdaad, Sinan die gaat dan een jaar lang, begreep ik, in die verschillende steden zitten. En ik denk dat hij dan 3 maanden in Parijs of buiten Parijs heeft gezeten in die banlieue. En ja, dan gaat hij dus met locals praten en kijken naar de problematiek en, ja, en alles wat er speelt. En ja, dus ik kreeg het doorgestuurd van een vriend. Dus ik had meteen gekeken van, oké, wow, wat is dit? En ja, ik zag dus dat het in Saint-Saint-Denis was. Saint-Saint-Denis, dat is dus die banlieue. Ja, dat is die banlieue. Ja. In het noordoosten. En ja, dus daar ben ik eigenlijk dagelijks. Want daar zit mijn atelier en ik woonde daar eerst ook. Ik heb daar een fragment uitgeknipt van het van het begin van die documentaire. Voordat we verder gaan, is het misschien leuk om daar heel even naar te luisteren. Yes. Op 15 minuten van hartje Parijs ligt de banlieue Saint-Saint-Denis. Een baan vinden is voor veel mensen die hier wonen een probleem. Ook jongeren hebben moeite werk te vinden en maken nauwelijks hun school af. Ik betrek een appartement in de banlieue om de wijk van binnenuit te leren kennen. De banlieue. Eens in de zoveel jaar zijn ze even wereldnieuws. Dan slaat de vlam in de pan en botsen jongeren massaal met de politie. Ja, wat ik heel opmerkelijk vind is dat je ziet rellen, je ziet vuur, auto's in brand staan. Je hoort het duistere muziekje met de hele serieuze voice-over. Ja. Van ik betrek deze wijk. Alsof hij in oorlogsgebied gaat wonen. Ja, de poort van de hel. Gaat ja, ja. En jij dacht gewoon, oh, weet je wat, ik kan hier een appartement krijgen. Ik ga hier mijn atelier maken. Jij ging hier gewoon wonen. Ja, nou, het is natuurlijk. Allereerst is Saint-Saint-Denis is een hele grote department. En het heeft heel veel. Het is de 9-3, dus de 9-3, is de postcode. Dus Parijs is 750 nog wat. En dit is 930 nog wat. Het hele Saint-Saint-Denis. Ja, het is een heel grote banlieue. En daar zijn weer allemaal verschillende stadjes in. Dus zeg maar Pantin, Bobigny, La Courneuve. Daar zit mijn atelier dan. En dat stadje waar hij nu verblijft, daar zit niet mijn atelier, hoor. Dus, maar dat is niet heel ver. Maar waarom vond je die documentaire zo goed? Ik vond het gewoon interessant om te zien wat er daar allemaal gebeurde. En om het van een soort van. Ik ben ook natuurlijk een buitenstaander. Dus om te kijken hoe hij daar. Wat hij daar vindt en wat hij daarover zegt of denkt of zo. En ja, ik ga natuurlijk niet naar locals toe van, hey, hoe gaat het hier en wat is er allemaal aan de hand of zo. Ja, ik ken misschien iemand die om de hoek woont en zo woon ik daar ook. Dus ik, ja, dat is een ander soort approach. Maar nou, allereerst wil ik wel zeggen van, ik ben daar niet opgegroeid. Dus ik kan alleen zeggen wat ik heb gezien of wat ik denk vanuit mijn perspectief. Maar ik vind het soms ook een beetje, zeg maar, smartass en arrogant om te denken dat jij weet hoe mensen, zeg maar, in de struggle, om het maar zo te zeggen, hoe het werkt of zo. Weet je wel? Dus Dat kan, ik kan alleen maar zeggen wat ik heb gezien en wat ik denk of zo, ja. Het is, wat ik zeg, het is heel, heel groot en er zijn verschillende departments en stadjes. En er is ook, zeg maar, ik zat dan in een appartementgebouw, wel gewoon afgetrapt, een soort van, beetje een soort van crackhouse. Maar verder, het ziet er gewoon afgetrapt en pauperig uit, maar het is prima, zeg maar, of zo, ja. Het is niet onveilig. Ja, de buurman, ik moet wel eerlijk zeggen, ja, ik wil niet allemaal stereotype dingen naar buiten brengen of zo, maar de buurman had wel de buurvrouw vermoord of zo, toen ik daar net aankwam of zo. Dat is wel echt gebeurd, maar alsnog, hij heeft mij niet aangesproken of er is niks gebeurd, zeg maar. Ja, hoe zeg je dat? Er gebeuren dat soort dingen namelijk overal. Snap je wat ik bedoel? Is van, ja. Het is wel dat het heel erg die stempel meteen krijgt van als er één auto in de fik staat, dan oh, de banlieue. Ik wil alleen maar zeggen van, er zijn heel veel plekken waar het gewoon best wel chill is. En er zijn cités, dat zijn echt die grote flatgebouwen waar de lift niet meer werkt en waar naar pis stinkt en waar je alles kan kopen wat God verboden heeft. Maar dat is heel erg. En het probleem, dat bestaat zeker wel. Maar er zijn ook wel gewoon heel veel mensen die gewoon normaal chill leven en die gewoon studeren of een baan hebben of zo. Als je daar om 6:00 ochtends in de metro zit, dan kan je niet zitten omdat het bomvol is. Iedereen is onderweg naar zijn werk, zeg maar. De meeste mensen hebben gewoon een normale living. En ja, die er zitten. Tuurlijk zitten er een paar rotte appels tussen en gebeuren, wordt er een auto in de fik gestoken en zo. Maar het is ook zo groot. Er wonen echt. Ik denk dat de Nuftwa is groter dan heel Amsterdam. Weet je wel? Dus als er 3 auto's in de fik staan, ja, dat is niet leuk en het is wel erg. Maar er zijn dan alsnog een paar 100.000 mensen die gewoon wel een betere toekomst opbouwen voor hun kids. En die studeren nu of die hebben nu een goede baan. En ik ken ook persoonlijk mensen die daar zijn opgegroeid. Of vrienden van mijn vrouw die uit La Courneuve zijn opgegroeid of zo. En die nu gewoon in Parijs wonen, een goede baan hebben. En anderen die, weet ik veel, gestudeerd hebben, een goede baan hebben. En maar jouw vrouw is ook Française? Ja, ja, ja. Ben je door haar goed Frans gaan spreken of was dat daarvoor al? goede vraag, ja. Nee, allebei niet. Eigenlijk, to be honest, wij praten eigenlijk gewoon altijd Engels. Dus ik praat gewoon altijd Frans, zeg maar, buiten, zeg maar. Mijn Frans is, zeg van, je parle français, comme un vache espagnol. Zeg maar, ik praat, zeg maar, Frans als een Spaanse koe, zeg maar. Nee, maar ik kan me wel aardig redden, maar ik ben zeker niet vloeiend, nee. Hoe spreken Fransozen jouw naam uit? Jouw artiestennaam, Pieter Keizer? Nee, zij zegt. Ja, soms zeggen ze dus bij Pieter, zeggen ze Pieter. Denken ze dat het een soort van Zweedse naam is? Pieter, zij zegt. Ja, Pieter, zij ze. Maar ik heb al 10 keer gezegd van tegen mensen van als ze zeggen Keizer, dan zeg ik Keizer. Oui, Keizer, ça va, mec. En dan zeg ik, ja, Keizer, whatever. Dus dat is al voorbij, zeg maar. Ik zeg nu ook gewoon Keizer tegen mensen, omdat het anders blijft het niet hangen. En denken ze dan niet dat je het een beetje hoog in je bol hebt, omdat ze dan meteen relateren aan Caesar? Nee, ze weten wel meteen Caesar. Oh, oké. Ja, we kwamen hierop door jouw documentaire tip van. Ja, sorry, we dreven even af. Maar ja. Ik wil alleen maar zeggen van, ja, dat het heel veelzijdig verhaal is en dat er wel vaak komt er één verhaal naar buiten en dat zijn dus de problemen en die zijn ook echt wel zorgwekkend. En kan stellen wat het grootste probleem is, wat ik denk dat het is, is het, zeg maar, de communicatie en de begeleiding, zeg maar, om het zo maar te noemen. Dus ik sprak een jongen die daar is opgegroeid en die studeerde. Ja? En die vertelde van, ja, ik studeer en een paar vriendjes van me die zijn niet goed bezig in de buurt, zeg maar, weet je wel. En ik vroeg hem van, hoe kan het dan dat jij dat studeert en dat zij niet studeren? En hij legde wel uit van, ja, heel veel mensen weten helemaal niet wat de opties zijn en wat voor studie, hoe zeg je dat, trajecten er bestaan waar een bedrijf jou parttime kan inhuren, waar het bedrijf jouw school gedeeltelijk betaalt en daar weer subsidie voor krijgt. En ik huur ook, ik heb ook een stagiair op die manier, zeg maar, in bij mijn bedrijf. Maar heel veel mensen weten dat niet. Dus het is echt een letterlijk, ja, het is armoede ook qua knowledge. Dus de mensen worden niet goed geschoold en niet goed begeleid, zeg maar. Dus die wegen naar buiten en de sociale voorzieningen, die zijn er wel, maar die zijn heel moeilijk te vinden. En je moet het maar weten. En ik kan het ook wel van mijn perspectief, weet ik in ieder geval wel, van als je in Frankrijk iets gedaan wil krijgen van alleen al je social security number, wil je naar een bankrekening, ja, dan moet je een social security number hebben. Wil je een social security number, dan moet je een bankrekening hebben. En als je dit wil, dan kan je geen afspraak maken, want je hebt geen bankrekening, maar je hebt dat. Alles is één of het ander of het ander of het één. Dus ik heb gewoon een soort van hobby bankrekening geopend om daarmee. Want zei van ja, waarvoor is die rekening? Eerst zei ik, ja, ik wil gewoon, ik heb een bedrijf, ik wil een serieus rekening. Zei, ja, maar je hebt geen social security number. Nee, maar ik moet dat hebben. Ik heb al gevraagd naar het number. Anders dan, ik moet dus eerst die rekening hebben. Nee, maar zo werkt het dus niet. Dus dan ging ik weer naar die andere en omgekeerd. Toen ben ik gewoon naar de bank gaan en zei, ik heb een rekening nodig alleen om weet ik veel, popcorn te kopen of zo. En internet te betalen, verder niks. Zei ze, oké, is goed, hier, boom. Toen ging ik met die rekening naar social security, had ik een bankrekening. Dus heel raar dat dat gewoon niet zo kan, zeg maar. En, maar je betaalt wel belasting. Ja. Meer dan genoeg, ja, echt. Dus, Nee, dat vind ik heel belangrijk, weet je wel. Ja. Dus ik dacht ook een steentje even bij, sowieso. Nee, maar ja, het is echt serieus een best wel complex systeem. En I don't know, als ik iemand daar iets aan kon doen, dan zou ik zeggen van ja, dat zouden ze moeten verbeteren. Maar ja, het is dus ook heel groot. Er zijn niet van, oké, je gaat ergens naartoe en we gaan 100 mensen helpen, want dan is er niks gebeurd. Zeg maar je moet structureel echt iets veranderen daar. En wat dat is, ja, dat daar moeten ze echt heavy in gaan investeren. De documentaire van Sinan Chan heet Breuklijnen en is te zien op NPO Start. Dan een boek. Je zei tegen mij, ja, ik lees niet echt romans of zo. Ik ben meer bezig met kunstboeken. Mag dat ook? En toen zei ik, natuurlijk mag dat. Het is jouw lijst met culturele favorieten. En jij hebt getipt Parallel Paris van Maurits Peters. Yes, ja, Parallel Paris, dat gaat dus eigenlijk over de banlieue weer, zeg maar. En vandaar dat ik het ook dacht dat het een goede link was. En Maurits Peters is een fotograaf en een art director, grafisch ontwerper ook, als ik dat mag zeggen. En ja, dus Maurits is een Nederlandse jongen, ook vriend van mij. En die struint alle banlieues af om foto's te maken met zijn camera. En dat heeft hij dus voor dit boek, denk ik, zo'n 2 jaar gedaan. En dan. Oh, wauw. Ja, hij gaat gewoon overal kijken. Dus hij gaat de metro zo ver mogelijk nemen en uitstappen en foto's maken. En dan weer naar de volgende en een volgende. Gewoon een soort onderzoek is het, zeg maar. Maar hij maakt alleen foto's van gebouwen, dus niet van mensen. Dus alleen de omgeving. Dus een leeg plein of een betonnen flat of een ondergekliederde muur of you name it. Ja. Het is zeg maar een boek wat. Je wordt er niet per se heel blij van, maar het is wel een heel mooi zeg maar document. En het is, ik vind het wel een soort van poëtisch. En ja, doordat je niet die mensen laat zien, ga je wel toch zelf een beetje dromen van wie wonen daar en waarom ziet het er zo uit? En wat is dit eigenlijk? En dus je gaat er vragen bij stellen. En doordat het vragen doet oproepen, ja, dan I guess dat het goede kunst is, als ik dat zeg maar mag zeggen. Ja. Want als je dat zegt, vragen oproepen, dat is dus een belangrijke voorwaarde voor goede kunst. Ja, I guess, ja. Welke vragen roept jouw werk op dan? Mijn vraag, ja, dat is ook eigenlijk aan iemand anders om dat te zeggen. Nee, maar ja, die vraag die mijn werk oproept, ja, die is denk ik van, ja, wat wil je echt gaan doen, zeg maar? Wie ben jij en wat wil je echt gaan doen? Dat is het voor mij, zeg maar, dus wat motiveert jou? Waar haal je drive uit? Wat zijn je dromen? Misschien? Ja, het is gewoon, ja, ik doe zeg maar, of ja, ik probeer in ieder geval naar mijn eigen voorwaarden te leven. En als ik iets wil doen, dan ga ik het gewoon, dan ga ik het echt proberen, zeg maar. Dus door die vraag aan jezelf te blijven stellen van wat wil je, waar ga je heen en waar word je blij van en wat is je drive? Ja, die energie probeer ik zeg maar te delen. En, maar ja, dat staat ook dus wel haaks op dit werk in het boek wat jij tipt. Behalve dat het ook vragen stelt. Vragen oproept. Dit is wat ik al zeg. Dit is gewoon de vraag van ja, wie woont daar? Wat gebeurt hier? En hoe kan dit? En I don't know. Dat is ook weer niet eens aan mij om te zeggen wat de vragen zijn. Dat is aan de kijker. Iedere kijker heeft misschien andere vragen of ideeën bij het boek. En dus dit boek, ja, dat ligt dus bij Yvon Lambert bijvoorbeeld, een hele goede boekwinkel. En veel andere boekwinkels in Parijs. Maar het ligt ook. Kan je het ook wel? Want in Nederland ligt het bij Huis Marseille. En sowieso ook altijd een aanrader om naartoe te gaan als ik in Nederland ben. Ik ben pas gisteren aangekomen, dus ik ben nu nog nergens geweest. Maar dan ik ga daar wel vaak even kijken. Huis Marseille. Ja. In Amsterdam. Ja. Parallel Paris, dat is het boek van Maurits Peters. De boekentip van Pieter Keizer. Dan gaan we naar muziek. Een liedje dat Joy heet van Pharrell. En dat klinkt dan zo. I'm sleeping, I'm sleeping, I'm sleeping, I'm sleeping. met een geweldig gospelkoor. Nou, het is voor mij best wel logisch dat je dit hebt gekozen. Het is een fantastisch liedje met heel veel energie. Ook met heel veel goede energie. Dat past bij jou en bij jouw werk. Maar je hebt dus ook net samengewerkt met deze wereldster, Pharrell. Een schilderij gemaakt voor zijn tentoonstelling. Een tentoonstelling ter ere van de opening van de Paris Fashion Week. Dus de avond voordat dus Pharrell zijn eerste Louis Vuitton-collectie ging laten zien, waar dit nummer dus een klein beetje de anthem van was tijdens de show. De avond daarvoor was er dus een expositie genaamd Just Friends met PH. En georganiseerd door Pharrell in samenwerking met Sarah Andelman. En daarvoor waren 50 ongeveer kunstenaars uitgekozen. Waaronder Takashi Murakami, Kaz, Futura 2000, George Kondo zelfs, JR, weet je wel, die fotograaf. Voor jou is dit allemaal gesneden koek, maar dit zijn echt wereldsterren op in de populaire kunst. Ja, zo kan je dat stellen, ja. En dus Pieter Keizer. Inderdaad. Pharrell die organiseert dat. En Sarah is de curator. Sarah Andelman is dus de voormalig de oprichter van Colette. Ja, dat warenhuis waar we het eerder over hadden. Wat de eerste stop is voor veel Amerikaanse sterren vooral die naar Parijs komen. Ja, ook lokaal. Het is echt een soort van... Zij heeft dus dat eigenlijk geregeld, dat contact... Dat zij dacht, Pieter Keizer die kan misschien wel wat maken voor deze tentoonstelling. En jij hebt toen iets getekend of zegt van... Pharrell gaat kijken naar mijn werk. Dit laat ik hem zien. Hoe beslis je dan wat je gaat maken voor zo iemand? Zij is een curator en ook dus een beetje heel erg ook een creative director. Dus zij had al een idee wat paste bij mijn werk. Dus zij wilde iets doen met die Star Trek groet. Wat Pharrell vaak doet, die Vulcan greet, die Vulcan salute. Ja, dat je een soort peace teken maakt, maar dan met je middelvinger en je ringvinger tegen elkaar aangeplakt. Juist, En je pink en die andere vinger. Ja. U snapt het. Ja. I don't know precies wat ze dacht. Maar in ieder geval, ze kwam bij mij van... ik wil je graag uitnodigen om mee te doen met een tentoonstelling die ik met Pharrell opzet. Met vrienden van hem en mij en... En la la la, oké, super cool. En dit zijn de mensen die meedoen. Ik dacht van, wow, what the fuck. Dus ik moest die e-mail even twee keer lezen. Van, is dit wel echt aan mij? Of heeft ze dit gewoon, naar iemand anders proberen te sturen? Nee, maar het was wel echt voor mij, oké. Dus ik zei meteen, ja, cool. En vanaf daar was het dus... ze zei al iets van, ja, ik wil iets met die Vulcan goed doen. En kan je wat schetsen maken? En toen ben ik gewoon gaan tekenen. En dan heb ik het naar haar gestuurd en heen en weer. En zij... liet het dan weer aan Pharrell zien in zijn team. En dan kwam het terug van, Pharrell vindt het tof. En dit en dat en dat. En dope. En dan kent opeens de hele kunstwereld, internationale kunstwereld, kent dan opeens je naam? Of die kenden ze al? Nou, dat is een moment. Hè? Dus die opening was dus de avond voor de Fashion Week. En dus iedereen was daar, of tenminste van die artist. Al die grote namen zoals Murakami en Kaz en Futura. En de vrouw van Michelle Lamy, de vrouw van Rick Owens. Offset van Migos of Tyler, the Creator. De manager van Daft Punk, weet je wel, van Ed Banger. Ed Banger is het label. Ja, Piano Winter. Ja, jij praat er allemaal zo over. Jij gooit die namen, die strooi je allemaal zo over tafel. Alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Maar... Nee, ja, voor mij is het ook heel bijzonder. Voor mij is het heel bijzonder. Het was in ieder geval heel tof om aan die expositie mee te doen en daar op die opening die mensen te ontmoeten. En om zoiets neer te zetten met z'n allen. Ja, het is geweldig om daar een baksteentje van in de muur te mogen zijn, zeg maar. Ja. Zij jij heel bescheiden over jouw schilderij? Ja, geweldig. Het schilderij Rise dus. Ja, als je binnenkwam, dus dan links stond dus het groot beeld van wat Pharrell en Murakami samen hadden gemaakt. En rechts, echt deur open en zag je meteen dat, boom. En links, het eerste wat je zag, was gewoon mijn schilderij. Toen ik de eerste keer binnenkwam, ik was eigenlijk de avond ervoor was ik al langs gefietst. Half uur fietsen of zo. Ik was alleen maar naar heen gefietst om te kijken. Gewoon, wow, dit gaat echt gebeuren gewoon. En het was dus in het gebouw van Peloton. En dus ik ging al kijken daar en wow. En ik kijk links, nee. En ik dacht, dit gaat gewoon echt gebeuren. En ik hang hier ook gewoon echt meteen bij de entree. Oké. En toen, de volgende dag was de opening. Moest je niet huilen? Ook nee, ik moest niet huilen. Trots nee. En vreugde? Nee. Ja, dat was super blij. En het is wel echt een voor mij persoonlijk dan een soort van... Ja, denk wel een beetje een mijlpaal of zo. Maar ik weet niet. Het is ook weer een beetje dubbel. Dan als het allemaal weer voorbij is, dan zit je ook gewoon weer thuis. En dan denk je van, nou leuk. En wat gaan we eten vanavond of zo? Of ja, wat gaan we lezen? Want je hebt nog een geweldige boekentip gegeven. En voor cultuurminnend Nederland is dit denk ik een bekendere naam dan de namen die we net hebben gehoord. En dat is Jan Kramer. Ja, klopt. Icoon. Ja, er is een nieuw boek van Jan uitgekomen. Ik denk 2-3 maanden geleden. Het heet Icoon. En het is een fotoboek. Het is een fotoboek rondom het icoon. Dus de foto van Jan Kramer op zijn Harley Davidson in, wat is het, 1964 of zo. Dus die iconische boekcover, daar zijn heel veel dingen van gemaakt. Buttons en stickers en posters en advertenties en handdoeken en t-shirts. En daar is dus net een boek van, met een verzamelboek van al die dingen, wat er allemaal mee is gemaakt. En ik ben Jan is voor mij een hele grote inspiratie, al heel lang. Ik ben ook, ik heb ook de rijkdom, kan ik wel zeggen, om Jan en zijn familie als vrienden of bijna familie te beschouwen. Dus zijn zoon Iwan is een van mijn beste vrienden. En ik kom daar al sinds kleins af aan over de vloer, soort van. Ja, en Iwan Kramer, voor de duidelijkheid. Dus we zeggen nu de zoon van Jan Kramer, maar is een geweldige kunstenaar zelf. Ja, zeker. Ja, Iwan is een beeldhouwer. En die werkt tussen Italië, Duitsland en af en toe is hij wel eens in Nederland. Ik heb dus ook net een expositie met Iwan samen geopend bij het LAC, LAC Museum in Narbonne in Zuid-Frankrijk. Daar heeft hij dan een hele grote installatie van twee grote beelden in het midden van de ruimte gezet. Van een soort van phoenix, een opwaartse energy, zeg maar. Een soort twee. De vogel? Ja, de tweedeel. Ja, maar hij heeft het meer vertaald naar een soort van spirit of een soort van danser, of hoe je dat maar wil interpreteren, zeg maar. En dan, ja, hij is voormalig architect, dus hij werkt met heel verschillende materialen: beton, hout, aluminium en allemaal handige en ingewikkelde constructies. Dat heeft hij daar gemaakt. Dan heeft hij nog een hele serie van hoofden, een soort van houten portretten, als ik dat zo kan zeggen, houten en stalen portretten. En dan heb ik zeg maar alle muren gedaan. Dus daar hangen mijn schilderijen en werken, zeg maar. Dus het is super tof om die opportunity nu te krijgen om samen iets neer te zetten. En ook voor mij in ieder geval eerste keer dat ik in een museum zo'n groot show doe. Ja, dat sowieso. Maar jullie werk past niet per se heel goed bij elkaar. Want jij werkt met hele andere materialen. We zouden kunnen zeggen dat jouw werk ook commercieel aantrekkelijker is. Het is optimistischer, veel meer met letters. En dat van Iwan is donkerder, conceptueler misschien ook? Ja, nou, het thema is vers la lumière, dus naar het licht, zeg maar, into the light, soort van. En ik vertaal dat thema meer op een, hoe zeg je dat... filosofische wijze, zeg maar. Dus met de woorden en de zienswijze of zo. En hij vertaalt dat wat letterlijker of zo. Wat fysieker. Van je ziet het echt omhoog vliegen, het beeld, zeg maar, in de ruimte. En het klopt. Je ziet direct dat het twee verschillende kunstenaars zijn. Want ik werk heel erg veel met kleur. En het ziet er een soort van wat meer slick, I guess, uit. En hij werkt heel erg met rauwe materialen en kettingzagen en noem maar op en zo. Maar ik denk dat... Ja, de soort van... Het werk komt wel uit een soort van zelfde plaats. Dus hij heeft ook een enorme Of tenminste, hij heeft een enorme drive en is een hele harde werker. En ja, ik voel dat gewoon dat we daarin... We kunnen altijd ook urenlang praten over van alles en nog wat. En ja, dus we hebben heel erg... die vibe is er heel erg. En het werk, ja, dat contrasteert eigenlijk. Dus het is niet erg dat het zeg maar niet past. Dat is juist de bedoeling in dit geval. Is van, het moet juist een beetje crashen van dat mensen gaan denken van... hoe kan dit samen tot een ding komen? Ja, we doen het gewoon. En wat jij ervan vindt, maakt me ook niet uit. Ja, toch? Ja. Nou ja, dit is zomaar even een bonus tip. Mocht je deze zomer of de komende weken ergens... al dan niet met caravan richting het zuiden van Europa vertrekken... Zo vlak boven de Pyreneeën heb je de plaats Narbonne. En dan kan je tot en met 30 september in het Lakmuseum, dus LAC, de expositie van Pieter Keijzer zien, samen met Ivan Kremer. We zijn al bijna aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Het vliegt voorbij, dat had ik van tevoren ook al tegen jou gezegd, Pieter. Maar, yes. Maar dit is schrikken, hè? Ja, dat gaat heel snel. Ja, je had verder nog een tentoonstelling van Murakami... bij het vliegveld in de banlieue 93. Ja. Bijvoorbeeld, die had je getipt. Nog muziek van Idali. Hij staat 15 en 18 september in Paradiso. Een mooie, ja, Nederlandstalige hedendaagse hiphop. Eens even kijken. De film Indiana Jones was je enthousiast over. Ja, daar ben ik zeer enthousiast over. Ja. Met de glansrol van een 80-jarige Harrison Ford. Wil je daar nog kort even iets over zeggen? Ja, nou, het is... ik vond het wel interessant, zeg maar. Ja, wat zeg je? Als je zo begint, dan wordt het heel lang. Ja, ja. Even in het lang. Ja, even in het lang. Ja, het is superleuk, vond ik. Ik ben echt maar als kiddo heb ik al die videobanden echt 100 keer gezien. Van die eerste drie Indiana Jones. Dus het is zeg maar, om nu als 40-jarige weer in de bioscoop te zitten... is een soort van terug naar je kindertijd of zo. Dus dat is heel leuk en heel nostalgisch. En die film is ook precies zo opgebouwd met een beetje alle clichés zitten erin. En een beetje de scènes die je soort van al kent, maar dan nu in een nieuwe versie. Ja, het is op een hele, ik vind wel, sympathieke manier gedaan. En daarnaast zitten er wel leuke historische soort van feitjes in. Is dat het archeologische artefact is nu zeg maar de Antikythera mechanism. En dat is een soort van klok die is gevonden in 1905 en die is al kleine 2000 jaar oud. En in die klok, zeg maar, rekent uit de baan van alle planeten. Dus de maan, de Saturnus, Venus, de zon en de aarde. En hoe dat allemaal tot elkaar in verhouding staat. Ik vind het echt heel erg interessant. Maar ik zou iedereen willen aanraden om dit even te googlen over Indiana Jones. En hoe heet die klok? De echte heet de Antikythera Mechanism. De Antikythera Mechanism. Want deze klok, die loopt af. Ja, bedankt voor het luisteren naar dit uur cultuur met kunstenaar en ontwerper Pieter Keijzer. Wil je het hele uur terugluisteren en de tips nog eens nalezen? Ga dan naar de NPO Radio 1 app of je favoriete podcastplatform. Volgende week ben ik er weer met de maker van het kinderboek Smaakspoken, Daan Faber. En voor nu zeg ik, geniet van Vroege Vogels. Een prachtige zondag en merci beaucoup, Pieter Keijzer. Ja, dankjewel. Thanks for having me. Het Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu tot €150 extra Last Minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons.